وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر ilipokuja habari ya kifo cha Jafar, na Jafar ni binamu yake mtume, naam, huyo ni yani yeye na mtume ni watoto wa binamu. Kwa hivyo habari ya kifo chake ilipofika pale Madina, na alileta habari ni mtume mwenyewe kwa muujiza ambao Allah Subhanahu wa ta'ala alimfanyia, kwa kuwa habari ya wale walioenda licha kuwa ameenda huko kupigana vita vya Muta, ilikuwa ni vita vya Muta, lakini ikawa hapa Madina mtume anaeleza maswahaba wanaopigana huko, licha kuwa mtume walikuwa mbali sana na wale majeshi, lakini akawa Allah Subhanahu wa ta'ala amemjalia anaona kabisa vita vinavyopiganwa. Basi akawa anaeleza ya kuwa sahibi bendera aliyeshika ni fulani na amewawa. Aya, kisha ameshika fulani tena amewawa. Tena ameshika fulani tena amewawa. Alafu mwisho akashika Khalid ibn Walid, ndio ikabidi Khalid alipoona kuwa jeshi lile limbakia watu wachache na wale ni watu wengi wale wa Rum, sasa ikawa hapa wakibakia bado tauliwa paka wamalizike wote, akuona afadhali afanye mbinu waliobakia wachache awaokoe kwa kuwarejesha Madina. Kisha watajipanga upya, wakishajipanga alafu tunarudi wapigane sasa mpaka washinde. Sasa mtume katika vita hivi vya Muta alichagua watu watatu, wao ndio viongozi. Akachagua huyu Jafar, akachagua Zaid, na akachagua Abdullah ibn Rawaha. Sasa akasema kuwa huyu akifa ashike huyu, yeye akifa ashike huyu, akifa ashike huyu, na wote ambao walichaguliwa kafa, asikabakia jeshi, hakuna kiongozi. Sasa ndio akashauriana, ikabidi waone kuwa ambaye watampa awe ni Khalid. Khalid akapewa. Ndipo Khalid akaona kuwa sasa hapa ninavyoelewa vita mimi, hivi vita si vya kupiganwa. Mja mtu ambaye anaelewa kitu huwa anaelewa. Khalid hata kabla ya kuwa Muislamu alikuwa yeye kabla hapo ni mwanajeshi wa kikafiri, apigana vita vingi tu, kwa hivyo alikuwa na khibra ya kupigana. Sasa yeye alipoona kuwa vita vilivyofika si vita vya kupiganwa, ni vita vya kuwa afadhali hapa mimi nikimbie na nitoroshe maswahaba waliobakia, na kuona kwa hiyo ni njia pekee yake. Kweli akafanya hivyo. Basi alipofika Madina, wale maswahaba walipopata habari ya kuwa Khalid ametorosha jeshi na analeta kwa sababu ya kuwa vita vilikuwa vimechacha kiasi cha kuwa tena si vya kupiganwa, wakaanza kumzoma. Wale maswahaba wakaanza kuzoma Khalid na wale wanajeshi ya kuwa antum fararuna, nyinyi mmekimbia. Lakini mtume akawa anawatetea akasema la, bal hum kararuna, an hawa hawakimbia, bali hawa wamerudi tu kwa sababu ya kujiandaa. Kisha tena watafanyaje? Tena watarudi sasa upya. Karatun kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni ikiwa mtu anafanya mashambulizi kisha baadaye akaona kuwa sasa hakuna ani nafasi nzuri ya kufanya kile ambacho anataka, kisha akarejea tena upya nyuma, ili tena atarejea baadaye. Sasa inaitwa kara, inaitwa karatun. Mfano vile tuchukulie mfano kwa mpira, mtu anaweza akaenda kufanya mashambulizi, wakifika huko ikawa wale mabeki wamekaa ngumu kabisa, hakuna pa kupitia, akipiga hivi huyu anakuja wakona waregeshe mpira nyuma ili wale wazubae, alafu sasa ndio waje sawa kufanya defense waingie. Sasa ile kuregesha mpira nyuma inaitwa kara. Kwa hivyo sisi tumeogopa, lakini wameona kuwa sasa hapa hakuna ku, sababu watu wamejazana pale karibu watu 10 na zaidi, hasa mtapiga mpira ungie na wapi? Kwa hivyo afadhali turudi nyuma tena naanza upya. Sasa ile inaitwa kara. Sasa mtume akamwambia kuwa maswahaba hivyo ndio vile Khalid amefanya, ya kuwa amerejea sio kuwa amekimbia, lakini amerejea kwa kuona kwa sasa wajipange upya, alafu sasa warejee kwa mashambulizi ambayo sasa yatakuwa ni yenye kufua dafu. Na hivyo vita ndio vilifanya paka Khalid apewe jina la Saifullah al-Maslul, na mtume alimpa. Lakini sasa hadithi inasema habari ilipofika Madina na mtume aliwafikishia maswahaba ya kuwa sasa Jafar ni miongoni mwa wale ambao wamewawa, naelewa. Sasa mtume alipoambia hivyo na hiyo habari ikafika mpaka kwa wale ambao ni mke na watoto wa Jafar, mtume akasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema isna'u, tengenezeni na andaeni li ali Jafar, kwa ajili ya wale familia Jafar, taaman, chakula. Fakad atahum, kwa sababu hao wamefikiwa, ma yashghaluhum, na habari ambayo inawashughulisha nini vichwa vyao, yani inawapa mawazo mpaka hata katika kule kuwaza na kuhuzunika hawana kabisa hata nini akili ya kupika na kula na hata kuandaa chakula. Kwa hivyo afadhali sasa nyinyi ambao ni maswahaba wenzao angalau muandae chakula mwapelekee. Hii ndio hadithi ambayo sisi huwa tunaitumia kwa kuhimiza Waislamu ya kuwa wasile mazishini, bali kinyume chake hao wanatakiwa ndio wachangie kile ambacho kitawapelekea mpaka wale waliopata na msiba angalau wapate chakula. Kwa kama una pesa unawapa, ama kama una chakula na wewe jirani pale unaweza kupika ukawapelekea, na hata kama si jirani lakini na uwezo unaweza toka piga oda ya kuwa uende mazishini pale, kisha unawaambia, unauliza nani hapa mhusika mkuu katika mazishi, unaambiwa kwa ni fulani, basi unaambia sikia, familia yenu nzima leo msipike, mimi nimepiga oda pale, tutalitoa pilau leo, mtakula tu hapa. Kwa hiyo nyinyi tulieni tu, ikifika saa saba mtaona sifuri inakuja hapa, hebu nipeni isabeni mko ngapi, na hisabu wakupe hisabu ya familia, si hisabu ya wale waliokuja mazishini. Sababu wale wajipange, kila mtu amekuja na ajue kuwa atakula wapi. Huwa ni hivyo. Hakuna masala kwa tunaenda mazishini. Unajua kuna baadhi ya ndugu zetu kwa masikitiko, ima kwa kutojua ama kwa kujua lakini hawataki kufuata vile Uislamu unasema, wakisikia tu mazishi yako mahala wanasema alhamdulillah. Kwa nini? Kwa sababu manake angalau saa watasave sikio lunchi, sasa imeshapatikana. Lunchi ishapatikana. Kwa jamaa tena pale na afanye itikafu kabisa ya kuwa hapa siondoki, naitwa siondoki mpaka nijue kuwa mmepika nini, pilao ama nini. Tena wanaenda pale wakijua kabisa ni pilao. Wakipikiwa sima tena imekuwa ni maneno. Kabisa watalalamika kana kwamba hiyo sima wamelipia. Na ambapo ni kuwa nini? Yaani hawakulipia na ni hasara wanaweka pale tu. Kule mazishini kwanza ni makosa. Makosa yanatokea wapi? Kwa sababu mara nyingi labda ikiwa alikufa ni mtu ambaye ni mzee wa hiyo boma. Kwa ina maana kwa nyinyi mnakula nini? Mali ya wale mayatima. Na ni haramu kula mali ya yatima. Na nyinyi si katika warithi. Kwa hiyo mnakula ile mali. Kwa sababu mtu akishakufa tu hivi, ile mali yake huwa ni haramu kutumiwa na mtu yeyote ambaye si katika wale warithi. Sasa ina maana kwa ile mali itakiwa ihifadhiwe ili baadaye watakuja kufanyaje? Kuangalia kwa nani ambaye anamdai wamlipe. Nani wasia, watekeleza wasia, kisha inayobakia sasa ndio wale wenye kurithi warithi. Tayari watu washaivamile mali wanakula. Baada ya kumalizika mazishi kuna madeni. Pesa kulipa deni hakuna. Ishaliwa mazishini. Pilau zishapikwa, tende zishanunuliwa, haliwa zishaliwa, hasa imekuwa ni kama harusi. Naelewa? Na mimi nishawahi kuambiwa na mmoja katika rafiki zangu kuwa mke wake alifiliwa na watu kidogo wana uwezo. Sasa mke wake alipofiliwa, yeye akamwambia kuwa mimi nitafanya mpango nipike pilao niwaletee, kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Yule mkewa akawa tena ni ugomvi. Kwa nini pilao? Unataka kuniaibisha. Wewe pika biriani. Sisi tukipika pilao alafu watu watasema sasa mambo gani haya, na hali ya kuwa sisi tuna uwezo, pika biriani upelekee watu. Mimi sitaki mambo ya pilao. Akamwambia kabisa kabisa hivyo kavu kavu. Sitaki mambo ya pilao. Pika biriani, tena biriani uhakikishe kuwa ni nyama ziko nyingi pale ndani. Yaani biriani si biriani ya kuwa tu watu waanze kutafuta nyama penyiko. Alimuhimu basi hasa kwa kule kuona kuwa tena mtu ana huzuni kwa sababu mfiliwa, alafu na baadaye sasa tena niongeze huzuni mwingine kwa sababu ugomvi. Akamridhisha, akamwambia sawa. Sasa nafanyaje? Ambapo unapata kwa sasa watu imekuwa tena badala ya kuwa ende mazishini wanaenda kana kwamba ni harusini. Pilao pia pilao anaichagua kuwa hii pilao hatutaki. Sasa imekuwa tena biriani. Wallahi mustaan. Kwa hivyo hapa Mtume anasema isna'u, tengenezeni li ali Jaafar ta'aman, kwa watu ambao ni wa Jaafar wale familia yake ambao mfiliwa. Chakula watengenezeni chakula mwapelekee. Faqad atahum ma yashghaluhum, kwa sababu mfikiwa na habari za kifo. Kuvizo habari zinahuzunisha na zinawapa shughuli za kufikiria, kwa hivyo hata hawana nini fikra za kuandaa chakula. huko sehemu za kwetu mashambani, mtu akifa kama ni mtu mzima na alikuwa mashallah ana mifugo kama ng'ombe, wale ng'ombe watauliwa mpaka mtashangaa. Tena watu huja mazishini wakijua hapo nenda kula ng'ombe. Ng'ombe zitachinjwa hapo karibu ng'ombe tano hata zaidi. Kwa sababu sasa mazishi pale wanasema kuwa itakaa siku nyingi kwa sababu ni mtu mkubwa, wanadai hivyo. Na kila siku wameanza kupiga hesabu kuwa kwa vile tu wengi itabidi ng'ombe kama mbili ama tatu zichinjwe. Hebu niambie. Kwa sababu muona pale kwenye zizi kuna ng'ombe wengi. Sasa wanasema unajua haifai kumfanya paka huyu marehemu anipe nyuko aone kuwa kwa nini mnanifanya hivi. Kwa hivyo nitakiwa mfurahishe watu. Sasa mchinje kabisa ng'ombe ziliwe. Naelewa? Na kuna wengine maskini labda hata hawalikuwa hawaja jipanga kuwa atafiliwa, na kuna mtu mbie huwa anajipanga kuwa atafiliwa. Sasa hawana hata chochote, inabidi wakope. Waende madukani wakope vyakula ambavyo watakuja kualisha wale walikuja mazishini. Kwa sababu hawana pesa mfukoni, hasa wafanyaji waenda kukopa. Baada ya mazishi wanakuwa na nini? Wana huzuni mara mbili. Huzuni wa kufiliwa bado jaisha, na huzuni wa kulipa madeni kwa sababu anadaiwa. Hasa lipa. Ngoja kidogo. Ngoja vipi? Hebu lipa bana, mazishi yashamalizika. Sasa inakuwa tena ni vita na mwenye duka, na huku maskini bado huzuni wa kufiliwa hujamalizika. Naelewa? Hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya tabia ya kuwa kula mazishini, kula mazishini. Wallahu musta'an. Na kuna wale ambao waza kula asubuhi. Chai pale, kahawa kidogo na tende tende pale, utapata kuwa zinaliwa. Kisha saa 7 sina pilau iliwe. Alafu sasa mbaya zaidi kuna wale ambao wakishaona hivyo kuwa pilau ni nzuri, wanasema kuwa mimi nitalala hapa leo. Angalau ni waliwaze kidogo kwa sababu ya kuwa mimi na mmehuzunika. Sasa nasema hapo atakuwa pia chumba. Hebu niambie watu kama 50 wamekuja na hata zaidi ya 50. Na nyinyi hapo nyumba mtakuwa na nyumba kiasi gani cha kuwatafutia mpaka walale? Hizo mattress ni kiasi gani, na vitanda kiasi gani, na shuka ni kiasi gani? Naelewa? Hasa inabidi watu wanaanza kulala paka kwenye ukumbi, kwenye varanda. Hani hata paka ukitoka nyumbani kwa nyumba unapata watu wametapakatu hapo. Kwa nini? Itikisa kuwa kuna mazishi pale. Wallahi mustaan. Ambapo ni makosa. Hiyo ni kuwapa dhiki wale waliofiliwa, tena dhiki ambayo haina, haikubaliki kabisa kisheria. Lakini sasa kupika si makosa. Kupika waliofiliwa si makosa, kwa sababu wasipika watakula nini? Lazima wapike. Lakini sasa kula ndio inatakiwa wanaokula wawe ni wale wahusika wa ile familia. Labda ni mama pale, ni watoto, yaani watu ambao kawaida wanajulikana kuwa ni watu ambao ni familia pale. Wakila si makosa. Kwa sababu mathalan wewe ni mtoto, umefiwa na babako na umeenda mazishi. Kwa nini usile? Na pale ni kwenyu. Utakula. Amekufa ni ndugu yako, na umeenda pale mazishi. Kwa nini usile? Utakula. Lakini sasa wewe niambie, wewe pale kawaida ukienda wewe huwa huendi kula. Kwa sababu manake wewe si katika familia ile. Sipokuwa unaenda tu kuzuru au unaenda tu kuwasalimia au unaenda vipi, alafu baadaye kisha baadaye sasa nini? Ni kwa sababu umeenda rasmi kwa sababu ya kifo, sasa unataka pia ule. Sasa hapo nitakuwa si utu na pia si vizuri. Wan Suleiman ibn Buraida anabihi radhiallahu anhu kala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuallimuhum idha kharaju ila al-maqabir. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafundisha wakitoka kwenda makaburini, ayakulu waseme assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya. Rawahu Muslim. Kwa hii ni moja katika hadithi ambazo zinafundisha Waislamu ile dua ambayo yatakiwa waiombe wanapoenda kuzuru makaburi. Assalamu ala ahli diyari, an salamu iwe juu amiwafikie wenye haya makazi, minal mu'minina kati ya waumini, wal muslimina na waislamu, wa inna insha Allahu bikum lahiqun, na kasisi tutakutana na nyinyi pia, yani tutakuja huko huko penye mko makaburini. Nas'alullaha, tunomba Allah lana sisi kwetu, walakum na kwenyu, alafia afia. Rawa Muslim. Kwa hivyo hapa inakuwa kwanza umejiombea, umombea maiti afia, na kisha pia umeombea amani, na pia umejikumbusha kama alivyosema Mtume kifo, kwa sababu umesema kuwa wa inna insha Allahu bikum lahiquna. Kwa hivyo kusema hivi ikiwa kweli unajua unachokisema, itakuwa ina maana kwa sababu unajikumbusha kufa na akhera hiyo. Kwa hivyo ndio hikma kubwa ya kuzuru makaburi. Lakini ikiwa kabuli la mtu ambaye si Muislamu, ni makosa kumwombea dua hii. Bali kinyume chake, inatakiwa mbashirie moto. Mwambie ubashiruka binar. Hivyo tu. Mtu ambaye ni kafiri. Lakini ikiwa ni Muislamu, sasa ninamwombea dua hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaenda Maka, alijua kuwa mama yake amezikwa hapo katikati ya Maka na Madina. Basi akamwomba Allah kuwa akifika mahala ambapo mama yake amekufa amezikwa amzuru. Allah akamruhusu. Basi alipofika mahala pale, mtume akasimamisha msafara ambao walikuwa maandamana naye. Kisha masahaba akamwona mtume ameenda paka mahala fulani, akasimama kisha akaanza kulia. Sasa masahaba walipoona mtume analia na hawajui nini, kwa sababu mtume hakuambia kuwa hapo ni mamake amezikwa, na pia hakuambia kuwa akifika hapa ataenda kumzuru mamake, kwa sababu safari ilikuwa si ya kwenda kumzuru mamake, ilikuwa ni safari kwenda wapi? Maka. Na kuna baadhi ya riwaya zinasema kuwa ilikuwa ni ile safari ya kwenda Fatwa Maka. Sasa masahaba walipoona kuwa mtume analia na wasijue kuwa analia nini, pia wakaanza kulia. Na hii ni kuonesha mapenzi yao kwa mtume. Unajua, ikiwa unampenda mtu sana kisha ukamwona analia, kule kulia kwake pia kuna kutia huzuni, na wewe pia unaweza kujikuta kuna lia na hujui analia nini. Wewe niambie, umeenda nyumbani alafu nampata mamako analia tu, mara unapata pia babako analia na hawakwambii nini, basi mwisho utajikuta pia wewe unaanza kulia tu, kwa sababu saa kweli hapa inaonekana basi kuna msiba mkubwa. Baba analia, tena machozi ndio wale, mama pia analia, sasa utalia tu wewe mwenyewe pia. Sasa masahaba kaanza kulia, lakini wasijue kuwa nini kumetokea nini. Lakini kisha Umar bin Khattab radhiallahu anhu akaenda kumuuliza mtume, ya kuwa bi abi anta ummi ya Rasulullah, ma alladhi yubkika, hani e mtume, ni kipi kinachokuuliza? Mtume akamwambia ya kuwa mimi nilipokuwa kabla sijafika hapa nilimuomba mtu Allah aniruhusu ni mzuri mamangu, akaniruhusu, lakini sasa nimefika hapa namuomba Allah aniruhusu ni muombe msamaha, Allah amenikataza, ndio nikaanza kulia kwa ajili ya kumuonea huruma mamangu. Unaona, sasa ikawa ina maana kuwa ni makosa kwa Muislamu kumuombea alizikwa hata ukienda kumzuru ikiwa si Muislamu. Lakini hivyo pia inamaanisha kuwa si makosa Muislamu kumzuru hata kama si Muislamu alizikwa pale, ni sawa kumzuru. Kwa hivyo ziara kwa makaburi si lazima ile ziara iwe ni kwa makaburi ya Uislamu pekee yake, hata makaburi ya wasiokuwa Waislamu pia kumzuru. Ikiwa ni jamaa yako unaweza kumzuru akiwa si Muislamu. Lakini sasa ukienda hautamwombea dua. Ama kwa kaburi la Waislamu ndio sasa utamwombea dua hii ambayo tumefundishwa hapa na zingine ambazo pia zinakuja. Hadithi ya 58 wa Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburi al-Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita makaburini. Na haya makaburi yalikuwa pale Madina. Fa aqbala alaihim, akaelekea yale akaelekea ile makaburi biwajhihi, kwa uso wake. Faqala, kisha akasema, assalamu alaikum ya ahla alquburi yaghfiru Allahu lana wa lakum. Asahapi imeongezwa msamaha pia. Katika ile ya kwanza ilikuwa hakuna yaghfiru Allahu lana wa lakum, asahapa ilikuwa yaghfiru Allahu lana wa lakum. Kisha antum salafuna, an nyinyi mmetangulia, wa nahnu bil athar, na sisi pia tuko njiani tunakuja. Rawahu Tirmidhi wa qala hasanun. Kwa hivyo hii hadithi ni hadithi ambayo kuna kitu kimezidi ndani, na kitu chenyewe ni kuwa sasa hapa mtume anaombea pia wale msamaha. Ile roho ya kwanza aliombea afya, nasalullaha lana walakum alafia, ama hapa anasema yaghfirullahu lana walakum. Ama ile ya kwanza salamu alaikum ilikuwa ni tafsiri ya ahla diyar, manake enyi watu wa nini, ya ahla alqubur, enyi watu wa makaburini. Kwa jumla ni kuwa hii pia ni moja katika dua ambazo unaweza ukazitumia kuomba. Haifai mtu akiwa anaenda kuzuru makaburi kama tulivyosema kunuia kuzuru. Lakini ikiwa unapita tu, kwa hivyo hata kama una nia kuzuru lakini ukapita mahala ambapo ni karibu na makaburi, basi ni bora uombe dua hii. Ni bora kuomba dua hii. Mfano unapita pale kikoani, basi ukipita pale ni bora ni uombe dua hii, hata kama haukuingia ndani. Muhimu unajua pale kuna makaburi, basi naomba hiyo dua. ingawa ni ikiwa utaweza unaelekea kama ilivyokuja kwenye hadithi ya kwa mtume alielekea yale makaburi kwa uso wake kisha ndo akaomba hiyo dua. Hii ni tofauti na vile kuna baadhi ya watu hufanya ama husema wakati wa kuomba ile dua baada kumzika maiti. Baada kumzika maiti huwa kuna dua tunaomba ambao ni Allahumma ghafir lahu wa thabbithu bil qawli thabit. Hii dua kuna baadhi ya wanaokumbusha watu kuwa tuombe dua hii kisha wanaongeza kuwa tuelekee kibla. Hiyo hakuna. Ile kuelekea kibla hakuna. Isipokuwa unaomba ukiwa umeelekea mahali popote. Kwa vile kaburi tunakuwa tumelizunguka. Wale ambao wameelekea upande huu wanaomba ukiwa umeelekea huko. Walielekea mbele wanaelekea huko na walielekea huko. Yaani kila mtu pia ameelekea na anaomba. Lakini kule kusema kuwa tuelekee kibla ndio tuombe, hiyo hakuna hadithi ambayo inasema hivyo. Kwa hivyo lakini kuomba mnaomba. Ama hii ya kwasa unapita. Wapi? Makaburini. Na unataka kuomba dua. Ni bora nini? Kuelekea kwa uso zile makaburi. Kwa unaona pia hauelekei kibla. Naelekea ile makaburi kwa uso wako kisha alafu naomba dua. Hapo ikiwa uko wapi? Ani kando ya makaburi. Sasa hapo unaelekea nini? Yale makaburi kisha unaomba hiyo dua. Hivyo ndio vile imekuja kwa hadithi hiyo. Naam. Wana Aisha radhiallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu al-amwata fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu. La tasubbu al-amwata, msitusi maiti. Yaani wale ambao wameshakufa msiwatusi. Fa innahum kwa sababu hao qad afdhu, wameshaenda ila ma qaddamu, kwa yale ambao wametanguliza. Kwa ina maana kwa sababu mkiwatusi inakuwa ile kuwatusi haisaidii. Kwa hivyo kad afdhu bimaana dhahabu wa wasalu, manake wameenda na hata wameshafikia yale ambao wametanguliza. Kwa hivyo hata kama ni mabaya walikuwa ni watu wabaya, hayo mabaya tena wameanza kupata ubaya wake. Na kama ni wema walikuwa wanafanya wema, basi ule wema washaanza kupata wema wao. Sasa itakuwa hapa tukisema haiongezi wala ipunguzi chochote katika yale ambao wenyewe waliyafanya. Warawa Tirmidhi wa anil Mughira radhiyallahu anhu nahwahu lakin qala fanu'dhu al-ahya'a fanu'dhu fatu'dhu al-ahya'a, manake msiwatusi wale maiti kwa sababu kule kuwatusi maiti mtaudhi walioko hai. Yani yale matusi yenu yatakuwa tu ni maudhi kwa wale ambao ni jamaa zake ule maiti. Kwa mtu kama ni babake ndio namtusi, yeye nataudhika. Lakini yule babake alikufa, hakuna kitakachompata kwa sababu tayari yale mabaya yake ameyapata kama kweli mabaya. Ni hadithi ambayo inamaanisha kuwa si vizuri kuwazumzia maiti kwa ubaya. Matusi yao. Matusi ama kuwaongea ubaya ikiwa hauongei kama una lengo ambalo nzuri. Hapo lazima tuelewane. Lakini ikiwa una lengo nzuri, si makosa kuongea ule ubaya wa maiti. Mfano katika elimu ya jarhu na taadil, huwa ikiwa mtu alikuwa ni mbaya huwa anasemwa ule ubaya wake ili hadithi yake isichukuliwe. Kwa tunasema hadha kadhabun, na wengi ambao ama wote ambao tunasoma katika elimu ya jarhu na taadil tukaanza kuwataja katika jarhi ya kuwa ni waongo, walikuwa sijini watu wa bid'a, walikuwa sijini watu mashia, walikuwa sijini watu wamekufa wote. Kwa hayo ni mabaya ambayo tunasema, lakini tunasema kwa nia njema. Nia njema ni ipi? Kulinda hadithi ya mtume na kulinda dini. Na hivyo hivyo pia ikiwa mtu ni mbaya na amekufa hata kama si katika masuala ya hadithi, tunaweza tukamzungumzia kwa kutaja ubaya wake na kueleza kwa nini tunasema hayo mambo ambayo alikuwa akifanya ni mabaya. Lakini ikiwa ni yetu ni njema. Ni njema vipi? Ni kwa sababu ya kule kutaka kuwatahadharisha watu kwa kutoyafanya yale ambayo yule alikuwa akifanya. Maulama wa kisunna huwa anasema ya kuwa unapozungumzia mtu kwa kuwa labda ni mtu ambaye ana bid'a fulani kisha ukawa unamfanyia jarhi kwa kuwa unatahadharisha watu na bid'a zake, wewe kwanza huwa unamsaidia yule zaidi kuliko wale wanaomtetea. Lakini vile tu watu hawajui. Kwa sababu unapotahadharisha watu na ile bid'a zake, huwa ina maana kuwa unampunguzia madhambi. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ambaye ana bid'a, ikiwa atakuwa sababu ya mtu kuwa pia afanye bid'a kwa sababu alisikia ama alimuona, kwa hivyo anamuiga, tayari yale madhambi yake anapata na madhambi ya wale ambao pia wamemfuata anapata. Allah anasema hivyo, liyahmilu auzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min auzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin. Na mtume pia akasema ya kuwa waman daa ila dhalalatin kana alayhi wizruha wa wizru man tabiahu ila yawm alqiyama. Yule ambaye atafanya ubaya atakuwa na madhambi ya ule ubaya ambao ameufanya, kisha pia atakuwa na madhambi ya wale watakomfuata kwa huu ubaya mpaka siku ya kiyama. Lakini sasa waonaje kuwa ikiwa kuna mtu atakuja kutokea kisha aanze kutadharisha kuwa huyo mtu alikuwa akifanya hivyo lakini ni ubaya huo, kwa jamii msifanye, asa labda ilikuwa ufatwe na watu kama 100, ule akafanya paka watu 50 wakakatika wasikufuate wakabakia na 50, tena akafanya dawa paka wale 50 pia akapungua wakabakia na 20, paka tena akapungua akabakia 10, ama usifuate kabisa na watu wote wakasema sasa kama nipa tukufuate, itakuwa ni heri kwa sababu sasa madhambi yako yatabakia tu ni yale ambayo uliyapata wakati wa kufanya yale madhambi. Lakini sasa hautapata madhambi ya watu wengine eti kwa sababu ya kuwa amekufuata kwa kufanya lile dhambi. Kwa tayari hapo nini? Ni kama kumsaidia yule mtu. Lakini sasa kwa sababu ya watu kutoangalia hili jambo na macho ya nini? Ya wema, sasa hawa wanaangalia na macho yule ya ubaya. Kwa sababu unajua huyu anamkosoa yule, kwa hivyo namzunguzia kwa ubaya, wanaongea tu hivyo lakini hawaangalii kuwa si kwa kwetu namzunguzia kwa nia mbaya wala kwa ubaya. Namzumzia ule ubaya kwa sababu ya kutaka kumsaidia kwa njia nyingine pili, na pia kwa kutaka kusaidia hawa waliobakia wasiwe ni wenye kufuata njia ile ambayo ni ya sawa, ni si ya sawa. Kisha pia wewe mwenyewe binafsi unajitolea nini lawama mbele Allah kwa sababu kinyamazia ule ubaya na kisha watu wakafanya na kisha usiwatadharishe, ina maana kuwa pia utakuwa na majukumu ya kwa nini haukuamrisha mema na ukataza mabaya. Kwa jumla, ikiwa ni maiti amekufa ni bora zaidi asizungumziwe kwa ubaya isipokuwa ikiwa kuna nia njema kama tulivyosema na tukapiga mfano. Wallahu aalam. Inshallah itaadhiniwa, kisha kama kuna swali litaulizwa. Zama za mtume, usiende tu kwa mtume, enda kwenye Qur'ani kwanza kabla hata mtume. Je, Qur'ani sheku tahadharisha watu na baadhi ya watu? Ile jawabu lipa mahalipo. Sasa zaidi hapo nini? Ikiwa Allah ametutahadharisha na watu tena wengi tu ambao walikufa na akawa anatahadharisha watu hao kwa kutaja visa vyao, visa ambavyo vionyesha kuwa walikuwa ni watu wabaya, na yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ili tupate mazingatio kuwa walikuwa ni watu wabaya na kisha mwisho ulikuwa ni mbaya na kisha baadaye sisi tumekuja tusifate mwendo huo. Naelewa? Kwa hivyo hiyo yatosha. Ama kwa mtume pia, mtume ukisoma hadithi, kuna hadithi nyingi tu mtume anaeleza kuhusu nini? Watu wabaya ambao wametangulia. Mfano tu kwa haraka, hadithi ambayo naweza nikakutajia sahihi ni ile hadithi ya kuwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia kuwa kuna watu wawili waliingia, kuna mtu aliingia motoni kwa ajili ya nzi na mwingine akaingia peponi kwa ajili ya nzi. Yaani tunaijua. Sasa hapa nazungumzia ubaya wa mtu ama nazungumzia wema mtu? Kwa yule ambaye aliingia motoni kwa ajili ya nzi, si ni ubaya? Tuna ushirikina wake. Ile hadithi ambayo mtume anasema kuwa kuna mtu aliua watu 99, si ni ubaya huo? Ingawa alikuja akatubia, lakini sasa naeleza ubaya wake. Haya, kuna hadithi ya kuwa kuna mtu ambaye aliusia ya kuwa akifa achomwe kisha baadaye jivu lake litupwe kama baharini ndio Allah simpate. Huo ni wema ama ni ubaya? Ni ubaya. Lakini mtume anaeleza kuna hadithi ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa kuna mtu alikuwa akimpa nasaha mwenzake na mwenzake hataki nini kusikiza nasaha, mwishowe akamwapiza kwambia wewe tena Allah aweza kusamea kabisa, basi Allah akasema kuwa man ladhi yataalla alayya an la aghfira li 'abdi, nani huyo anaapa kwangu mimi kwa kuwa mimi siwezi kusamea mja wangu? Allah akasema kwa basi shuhudieni kwa nimemsamea na wewe na kuingiza motoni. Vyote hivyo ni visa tu na ni vingi. Ukitaja hadithi ambazo mtume anazungumzia, ani visa vya watu waliotangulia ubaya wao. Kwa hiyo hata mtu asiseme kuwa ati wapi, kwa sababu ukianza kutaja hazimaliziki. Naelewa? Labda tu akiwa hajui ndio naweza kumweleza kama moja ama mbili. Lakini yote hiyo mtume alikuwa anaeleza kwa sababu hii ambayo tunasema ya kule kutahadharisha watu wasiwe kama wale ambao wanawataja. Naelewa? Hiyo ndio sababu kubwa. Wallahu aalam. Kwa maulama wame afikiana maulama wote wa kisunna ya kuwa ni ruhusa kutaja mtu kwa ubaya wake ikiwa ni katika mlango wa nini, wa jarh na ta'dil. Wamafikiana kuwa hiyo hamna mjadala. Naelewa? Kwa hivyo ikiwa hata katika, si katika mlango wa jarh na ta'dil, lakini ikiwa ni kwa sababu ya kuwa yale maovu ambayo nuna watu wanafanya ni maovu ambao wanayanasibisha na mtu fulani ambaye ndio wanasema kuwa sa huyo mtu ndio alikuwa na maovu hayo. Mfano kama kina Jahm ibn Safwan na huyu hawa ambao ni wanzilishi wa mapote mabaya katika nini, katika Uislamu, Jahm bin Dirham. Hasa hao unapowazumzia huwa huwazumzii hata katika mlango wa jihad na tadili, unazumzia katika mlango wa kutahadharisha watu na nini, na yale maovu. Mfano huyu wale Ashariya. Ashariya ni watu ambao utapata kuwa wanadai kuwa nafata Al-Hasan, Abu Al-Hasan Al-Ashari. Ingawa yeye alikuja akatubia na akafanyaje na akaingia katika Ahlusunna Jamaa. Lakini sahao wanamfuata kwa kipindi ambacho alikuwa bado katika nini, katika upotofu. Hasa unapozungumzia ya kuwa ni kweli alifanya hivi na hivi na hivi na hivi kisha baadaye akaja akatubia, pale hauna nia mbaya, isipokuwa tu nia ya kutaka kueleza watu ili waelewe mwelekeo wa sawa ni upi. Naam, fadhali. Mtu akiwa amekufa, hata kama ni babako, wacha ati jamako, lakini ni wambali ama nini, hata kama ni babako kabisa, lakini amekufa na una hakika ya kuwa alikufa kama ni mushrik, ni haramu kumwombea dua. Ni haramu kabisa. Allah anasema ma kana lin-nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba. Haifai kabisa kwa mtume na hata kwa Waislamu kuombea msamaha washirikina hata kama jamaa zao wa karibu. Mimbadi matabayan lahum annahum ashabu jahim. Baada kubainikiwa kwao kwa kuwa hao ni watu motoni. Na itakubainikia vipi baada kuwa wamekufa kama hao bado washirikina? Kwa hivyo haifai kabisa, haifai hata kama ni nani. Haifai. Na hii ndio sababu Mashia na baadhi ya watu wa bida mahurafi wanalazimisha kuwa ati babake mtume awe Muislamu na ami yake pia eti ni Muislamu. Kwa nini? Eti ili ionekane kuwa sasa hawa hawataingia motoni. Ami yake wanasema eti alifufuka akaslimu alafu na akafa. Sasa hatujui kuwa alimfufua ni nani, kwa sababu sisi tunajua kuwa yani lazima kama ni kufuka iwe kuna sababu, na hiyo sababu ilikuwa nini? Itaja slimu tu alafu narudi. Nana sawa nadai hivyo, na hakuna jambo kama hilo. Kwa hivyo ni kuwa mtume alitaka kumwambia ami yake msamaha baada ya kuwa saa ami yake amekufa kama ni mushrik, lakini Allah akamkataza kwa aya hiyo ya kuwa haifai kabisa yeye kufanya hivyo na pia Waislamu hawafai kufanya hivyo. Naam, fadhali. Naam. Nabii Ibrahimu alimpa tu ahadi babake. Allah anasema kuwa wama kana istighfaru Ibrahim aliabihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya. Ilikuwa ni ahadi alimwambia falamma tabayyana lahu, lakini alipobainikiwa annahu wa'adun lillahi, ya kuwa ni adui Allah, pale alipokuwa sasa ni ashakufa kama ni mushrik, tabarra aminu, alijitenga naye, analiacha kabisa kumwombea dua na hata kufanya chochote. Kwa jumla ni kuwa alikuwa akimwombea babake, lakini katika kile kipindi ya kuwa nini, babake bado yuko hai. Lakini sasa baada ya kubainikiwa kwa sababu babake sasa ameshakufa na ni mushriki na amekataa dawa ya tauhidi, basi akamwacha. Naam. Fadhali. Mwachari. Naam. Adhabu ya kaburi, hata mtu akifa baharini na hakuzikwa, anapata. Hata kama mtu atakufa kwenye moto aungue kabisa mpaka wejivu, anapata. Hakuna mtu apati adhabu ya kaburi. Adhabu ya kaburi si lazima itungizwe kaburini alafu ndio aweze kupata, hapana. Mtume anasema ya kuwa yeyote roho yake inapochukuliwa basi malaika huchukua, kama roho mbaya huchukuliwa na malaika ambao wanakuja special kwa sababu ya kuchukua roho mbaya za watu, na ikiwa ni mwema pia anachukuliwa na wale malaika ambao special huwa wanakuja kuchukua roho za watu wema. Sasa ikiwa ni mwema huwa anapelekwa mpaka wapi? Mbinguni. Kisha baadaye anarejeshwa sawa wapi? Katika ule mwili. Akisharejeshwa ule mwili unaanza kuulizwa maswali na unaanza kupata kama ni mema anaanza kupata. Na kisha ikiwa ni mtu mbaya pia hupelekwa ile roho yake na malaika. Hasa wale malaika wanaopelekwa wanapofika pale mbinguni, hii mbinguni ya kwanza tu, wanapoomba wafunguliwe, wale malaika ambao ndio wenye kuwafungulia wakijua kuwa ni roho mbaya wanawakataza watu wafungulie. Hasa wale malaika wanapokatazwa kuwa watu wafungulie na wamebeba roho mbaya wanaiachilia huko angani. Hasa roho inaanza kupepea ikija mpaka wapi? Kwenye mwili. Kwa hiyo inapofika tu kwenye mwili hivi huwa tayari na nini? Inaanza kuulizwa na pia kuadhibiwa kama ni adhabu. Kwa hiyo si lazima tiwe kaburini ndio adhibiwe, mahali popote ambapo ule mwili utakuwepo. Wallahu alam. Fadhali. Naam. Pia moja kwa moja, si lazima tuwe unatembea na miguu, muhimu tumepita mahala na karibu na kaburi, basi unaweza ukaombea ukipita karibu na pale makaburini hii dua ambayo tumefundishwa. Naam. Naona muda umefika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك.